60. Wolisz kupować online? Wejdź na www.lidl-sklep.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Nie ma zgody w sprawie obsady kluczowych stanowisk w Unii. Trwają konsultacje. Niewielki samolot rozbił się w amerykańskim Teksasie. Zginęło 10 osób. Wciąż jeszcze upalnie na południu i wschodzie Polski. W ciągu dnia pojawią się burze. Bezsenna noc na szczycie w Brukseli. Liderzy państw wspólnoty nie mogą dojść do porozumienia co do obsady kluczowych stanowisk w Unii. Po piątej rozpoczęła się druga runda konsultacji. Prowadzi je szef Rady Europejskiej. Nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa w obradach. Ogłoszono ją przed północą i wtedy rozpoczęły się pierwsze konsultacje. Oprócz rozmów Donalda Tuska z unijnymi liderami odbywają się także rozmowy w innych konfiguracjach, na przykład przywódców centroprawicy. Celem negocjacji jest ustalenie, czy Frans Timmermans jest jeszcze kandydatem na szefa Komisji Europejskiej. Przeciwko niemu jest Grupa Wyszehradzka. Niechętnie patrzą też Włochy, Estonia i Litwa. Polski premier Mateusz Morawiecki mówił wczoraj, tuż przed rozpoczęciem szczytu, że osoba, która obejmie stanowisko przewodniczącego komisji, powinna łączyć, a nie dzielić, a Frans Timmermans tego warunku nie spełnia. Frans Timmermans nie jest kandydatem kompromisu. Frans Timmermans jest oczywiście kandydatem, który bardzo mocno dzieli Europę. Z całą pewnością nie rozumie Europy centralnej, nie rozumie Europy, która wydobywa się z zapaści postkomunistycznej. Wśród kandydatów na szefa Komisji Europejskiej wymieniani są Francuz Michel Barnier, unijny negocjator do spraw Brexitu, Bułgarka Krystalina Georgijewa z Banku Światowego i premier Irlandii Leo Varadkar. 10 osób zginęło w katastrofie niewielkiego samolotu w amerykańskim stanie Teksas. Maszyna rozbiła się tuż po starcie z lokalnego lotniska w rejonie Dallas. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Tragedia miała miejsce na lotnisku w miejscowości Addison, położonej 30 km na północ od Dallas. Dwusilnikowy odrzutowiec wzbijał się w górę tuż po opuszczeniu pasa startowego, po czym nagle spadł na znajdujący się nieopodal hangar. Świadkowie mówią, że samolot brzmiał tak, jakby moc silników była zbyt mała. Maszyna wbiła się w hangar i zaczęła płonąć. Władze miasta poinformowały później, że żaden z 10 pasażerów samolotu nie przeżył. Nazwisko ofiar nie ujawniono. Wiadomo tylko, że maszyna miała lecieć do miasta St. Petersburg na Florydzie. Przyczyny katastrofy bada Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla południowo-wschodniej Polski. Alertem zostały objęte województwa dolnośląskie, łódzkie, południowa i centralna część województwa mazowieckiego, lubelskie, świętokrzyskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, małopolskie oraz podkarpackie. Termometry pokażą tam od 29 do 34 stopni. W ciągu dnia nad Polską będzie przechodził burzowy front, mówi synoptyk Ewa Łapińska. Front będzie się przemieszczał przez Polskę z północnego zachodu na południowy wschód. Najbardziej aktywnych zjawisk burzowych spodziewamy się w pasie od Podlasia przez Mazowsze, Kujawy po Wielkopolskę i ten obszar będzie się przemieszczał na południe, na Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Wystąpią burze z gwałtownymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru i gradem. Zapowiadane od jutra ochłodzenie utrzyma się nieco dłużej. Temperatury w granicach 22-25 stopni będą nam towarzyszyć przez cały tydzień. Wciąż mamy wiele wspólnego, przekonywali uczestnicy uroczystości 450. rocznicy Unii Lubelskiej. W obchodach w Lublinie wzięli udział przedstawiciele władz Polski, a także Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Czech, Węgier, Mołdawii oraz Gruzji. Na ulicę Lublina wróciły wspomnienia o wielkości Rzeczpospolitej obojga narodów. Ja dzisiaj jestem uzbrojony tylko w szable, karabelek, kontusz i pod spodem mamy żupan. W archikatedrze lubelskiej zgromadzili się przedstawiciele władz współczesnych krajów dawnej Unii Lubelskiej. Nie bez powodu święty Jan Paweł II mówił o Unii Lubelskiej jako poprzedniczce Unii Europejskiej. Mówił arcybiskup Stanisław Budzik, a w centrum spotkania kultur odbyło się wspólne zgromadzenie parlamentarne Polski i Litwy, a potem debatowano o dziedzictwie tamtej Unii. Oleg Lipski, parlamentarzysta Mołdawii. Rzeczpospolita obojga narodów stała się światowym liderem i jednym z głównych graczy geopolityki w Europie. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Kwestie bezpieczeństwa, rozwoju, poziomu życia i dziedzictwa kulturowego. To są cele, do których warto dążyć. Uczestnicy spotkania podkreślali, że Unia Lubelska to historia, ale wciąż wiele nas łączy. Lublin, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Jan Kałucki. Polscy siatkarze przypieczętowali awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. W ostatnim grupowym meczu biało-czerwoni wygrali z Portugalią 3-0. Spotkanie w Lipsku było już jednak o pietruszkę, bo w innych starciach porażki ponieśli najgroźniejsi rywale Polaków. Zwycięstwo mimo wszystko cieszy, a Marcin Nowak, w przeszłości wielokrotny reprezentant kraju, zaznaczył, że nasza drużyna z meczu na mecz się rozkręca. Mamy 25 czy 6 chłopaków, którzy pokazali w każdym meczu, gdzie trener wystawiał za każdym razem inną szóstkę. Fajną grę, fajne charaktery, więc myślę, że jest fajna atmosfera w ogóle w zespole, który już od tamtego roku jest zbudowany przez Heinena i ona cały czas rośnie w siłę, bo pojawiają się nowi zawodnicy, którzy cały czas do tego zespołu coś nowego wnoszą. Turniej finałowy Ligi Narodów rozpocznie się w przyszłym tygodniu w Chicago. Za nami piłkarskie Mistrzostwa Europy do lat 21. W finale Hiszpania wygrała z Niemcami 2-1 i sięgnęła po piąty tytuł w historii. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego przy okazji zdetronizowała Niemców i wyrównała osiągnięcie Włochów. Wczoraj zakończył się też 76. rajd Polski. Czwarta runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Europy. Wygrał Rosjanin Aleksiej Łukianiuk, który o prawie minutę wyprzedził Fina Jariego Huttunena. Trzeci był Łukasz Habaj, który zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. Punkty są bardzo cenne oczywiście, ale cieszy nas fakt, że staniemy na podium naszej domowej imprezy, a w klasyfikacji Mistrzostw Polski ją wygraliśmy, więc to jest podwójna radość. Natomiast oczywiście patrzymy na punktację i to jest na koniec sezonu będzie najważniejsze, więc cieszę się, że wywozimy dużo punktów. Trochę odskoczyliśmy od Chrisa Ingrama, który miał dzisiaj problemy też techniczne i nie skończy tego rajdu. Natomiast jest Aleksiej Łukianiuk, który goni nas systematycznie, zdobywa też dużą liczbę punktów, więc będziemy musieli chyba przyspieszyć w dalszej części sezonu, jeśli myślimy o tym, żeby wygrać cały cykl. I na koniec żużel. Wczoraj rozegrano 2 mecze. Sparta Wrocław wygrała ze Stalą Gorzów 58-32, a Falubas Zielona Góra pokonał Motor Lublin 49-41. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam między innymi o zakończonych wczoraj Igrzyskach Europejskich w Mińsku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. W pasie od Podlasia przez Mazowsze, Kujawy, Ziemię Łódzką, Wielkopolskę, po Opolczyznę i Dolny Śląsk burze i to z opadami gradu. Strefa burz wieczorem będzie się przemieszczała. Na południe obejmie Śląsk, północną Małopolskę i północne Podkarpacie. Temperatura dziś niebywale rozpięta. 23 stopnie w Olsztynie, 24 w Szczecinie i Gdańsku, 25 w Suwałkach, Bydgoszczy i Toruniu, 26 w Jeleniej Górze i Zielonej Górze też, 27 w Poznaniu, Gorzowie, 28 w Białymstoku i Zakopanem, 29 w Warszawie, 30 w Łodzi i Wrocławiu, 31 w Opolu, 32 w Katowicach, 33 w Rzeszowie i Przemyślu, a w Krakowie najcieplej, bo 34. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga przedsiębiorcy! W kalendarzach pojawia się nowy miesiąc. Miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Ponad 5000 pojazdów dostępnych od ręki. Crafter, Caddy i Transporter w wybranych wersjach z atrakcyjnymi rabatami cenowymi. Trwa miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Zapraszamy do salonów. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Wakacje w górach czy nad morzem? Kup wspólny bilet i jedź pociągiem dokąd tylko chcesz. Szybko, wygodnie, a przede wszystkim taniej. Wspólny bilet. Ważny u różnych przewoźników na tysiące możliwych połączeń. Zabierz ze sobą pupila, bagaż, a nawet rower. Niezależnie od liczby przesiadek zapłacisz za nie tylko raz. Wspólny bilet. Im dalej jedziesz, tym mniej płacisz. Do kupienia na rozkład-pkp.pl oraz w kasach oznaczonych naklejką Wspólny bilet. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia?

No właśnie, my się tak o nich uczymy. Bo w książkach rzeczywiście tak jest, że protony i neutrony i elektrony i w ogóle jądro atomowe, że są idealne kulki. Nie, nie są. Jak to? No nie są. No nie są. I powiem panu więcej, my nie do końca wiemy, jakie one są. Znaczy, to bardzo trudno mówić o kształtach tak malutkich obiektów. Bo po czym my rozpoznajemy czegoś kształt? No, możemy go widzieć, a widzieć to znaczy, jest jakieś źródło promieniowania, niekoniecznie widzialnego, bo my możemy to oświetlić jakimś innym, tak? Odbijają się te fotony, albo coś się odbija od tego obiektu i trafia czy do naszego oka, czy do jakiegoś urządzenia, które na podstawie tych odbitych jest w stanie zrekonstruować kształt, powiedzmy, tego obiektu, który obserwujemy. W przypadku tak małych obiektów jak proton, neutron, o elektronie w ogóle już nawet nie mówię, w zasadzie nie jesteśmy w stanie takiej obserwacji w ogóle przeprowadzić. Bo nawet jeżeli zbombardujemy ten proton czy ten neutron czymś, to w procesie tego bombardowania my być może go już odkształcamy. Ale po co go bombardować? No więc właśnie. Wiemy na pewno, że i proton, i neutron składają się z trzech mniejszych kawałków. Te mniejsze kawałki nazywają się kwarkami. Z tymi mniejszymi kawałkami jest jeszcze taki problem, że mówimy o nich, że są trzy, ale bliżej prawdy chyba by było powiedzenie, że w każdym momencie są trzy, które nie mają pary, a może ich być więcej, ale te więcej to zawsze będą sparowane. I one powstają, znikają w zależności od tego, jaki proces, że tak powiem, na tych protonach czy na tych neutronach przeprowadzimy. Jeżeli mocno je będziemy czymś na przykład bombardowali, czy tam w skrócie naciskali, to wtedy tam mogą powstawać dodatkowe pary kwark-antykwark, które za chwilę się znowu zanihilują, później znowu powstaną i tak. Kontroluje pan cały czas sytuację? Cały czas kontroluje sytuację. W skrócie. Są trzy, które nie mają pary. Jakkolwiek by trzy układać, nigdy z nich nie ułożymy pięknej sfery, czyli kulki. W skrócie, wydaje się, i to mówi nam intuicja, że one nigdy nie są okrągłe, idealnymi kulkami, a raczej są takimi, tak jakby sobie wyobrazić takie trzy kulki malutkie na takich gumeczkach. Te gumeczki to są gluony i tak naciągamy jedną i ją tak puszczamy i one tak w trójkę zaczynają tak wibrować i tak stroczkę zmieniać kształt, ale generalnie nigdy to nie jest idealna kula. No więc tak właśnie widzę proton i neutron. Czyli panie Jonatanie, nie. Nie. Nie. To jest, odpowiedź na to jest pana pytanie wersja, brzmi nie. To jest wersja krótka, pytań z kosmosu. Czy neutron jest idealną kulą? Nie. 5 minut pan opowiadał, a tu prosta odpowiedź. W zasadzie temat można było ogarnąć w 3 sekundy. Ja bym nie powiedział i tyle. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. We'll be right back. No bardzo się cieszę, że nie tylko ja pomyślałem, kiedy pan doktor mówił o kwarkach. Pomyśleliśmy ze słuchaczami o ziemniaczkach, koperku. Projekt Tata. Wiem, że nie byłem sam. Christian Hanke. No to bardzo dobrze. Takie kulinarne skojarzenia jak najbardziej są na miejscu. Ale dziś opowiem o innym zupełnie miejscu. Dużo podróżujemy i wcale nie jest tak, że tylko cudze chwalimy. Miejsc z niezwykłą historią jest u nas ogrom. Ustka na przykład, skąd niedawno wróciłem. Wydawałoby się nadmorski kurort, promenada ze wszystkimi jej grzechami. Rodzice wiedzą, o czym mówię. Obok port, od niedawna marina, latarnia morska, piękna, szeroka plaża, po obu stronach ujścia słupi. Zresztą słupio ujście, tak Ustka nazywała się przed wojną. Po niemiecku Stolpminde. A ile tu historii. Nawet na plaży, ponad 100 lat temu, po zachodniej stronie kanału, na palach wbijając się w morze, stał drewniany budynek męskiej przebieralni. Ojcowie mogli tu przyjść popływać w Bałtyku, ale bez dzieci. Tu było piękne kąpielisko, dokładnie męskie kąpielisko, tak, męskie sprawy, tak. Ustka w ogóle to bardzo ciekawy port rybacki, prawda? Mało kto wie na przykład, że te popularne kutry, które wciąż jeszcze można spotkać, tak zwane KF-ki, to element wojskowy, to jest Kriegsfischkutter, czyli wojenny kuter rybacki. One były przystosowane do wyławiania min. Po wojnie nasi stoczniowcy zdobyli gdzieś tam plany i budowali. Opowiadał mi Marcin Barnowski, niezwykły gawędziarz, pasjonat historii, autor koncepcji zagospodarowania świetnie zachowanych usteckich bunkrów Blüchera na Wydmie, gdzie się spotkaliśmy. Dla nas te bunkry to w zasadzie jest pretekst do tego, żeby opowiedzieć o historii. Bunkry, nie wiem, czy tu ktoś nocował. Prawdę mówiąc, mam informacje tylko o cywilnych wartownikach, którzy tych bunkrów pilnowali. W 1945 Niemcy się w ogóle w Ustce nie bronią i armia radziecka zajmuje całą Ustkę, także te bunkry bez walki. A bunkry wraz ze stanowiskami dawnej baterii artylerii stałej są dziś jedną z atrakcji turystycznych Ustki. To jest bateria przeciwlotnicza i zaporowa. Według naszej wiedzy ta bateria ani razu nie została przez Niemców użyta. Była obsadzona przez żołnierzy w 1939 roku. Wtedy żołnierze się tutaj pojawiają, ale na bardzo krótko. Nie mają tu kompletnie nic do roboty. Zmarzą się w tym wrześniowym słońcu. Potem wiemy, że odbywały się tu, ale sporadycznie, ćwiczenia. Montaż, demontaż i takie tam. Uwielbiam historię, ale kilka lat omijałem to miejsce, zwłaszcza kiedy Tosiek uparcie ciągnął mnie tam na strzelnicę. Ale był jeszcze za mały. W końcu poszliśmy. Działka, pojazdy, kuchnia polowa, militarne pamiątki, no wielu tu ojców z dziećmi. Lubimy Czterech Pancernych, lubimy Klosa. Ja mimo, że oglądałem już ze 100 razy te seriale, to za każdym razem jak widzę to w telewizji, to zatrzymuję się, oglądam. Znam dialogi na pamięć, ale oglądam to. Drugi powód, ciekawość historii. Uczyłem też kiedyś w szkole i pamiętam, że nawet tacy uczniowie, których kompletnie nic nie interesowało, poza piłką nożną, to jeszcze II wojna światowa ich interesowała. Tak, no i chyba jeszcze ta tajemnica przez lata skrywana przez Wydmę, wcześniej przez niemieckie wojsko. Siatka maskująca, takie jakby sztuczne kamienie, barwione na kolor brązowy i zielony. Co ciekawe, w 2012 roku odwiedził mnie niemiecki lotnik, który stacjonował na lotnisku w Redzikowie. Mimo, że był bardzo młody, był instruktorem i on latał nad Ustką parę razy dziennie. Jak tu przyjechał, to przecierał oczy ze zdumienia. Doskonale pamiętam ten port, latarnię morską, ale że to tutaj było? Niemożliwe. To musiało być po wojnie zbudowane. No, pokazuję mu, tu są cyfry 1937. I mi się wydawało, że budują tutaj zręby tej swojej tysiącletniej Rzeszy, że postanowili tą doniosłością podzielić się z nami, z potomnymi. Pewnie w ogóle nie spodziewali się, że ci potomni będą mówić po polsku. Nie spodziewali się, a bunkrowali się także przed swoimi. No tym bardziej, że i tu rzecz bodaj najciekawsza, zanim to wszystko się stało, plany co do Ustki były bardzo poważne i zaczęto je realizować 2 lata przed wybuchem wojny. Naziści rozpoczynali bardzo wiele gigantycznych inwestycji, czasami zupełnie bez sensu. Tutaj sens miał być taki, żeby nie płacić Polakom za tranzyt przez korytarz polski w transporcie między Rzeszą a Prusami Wschodnimi. I miał powstać wielki port na miarę Gdańska. Port z portu pozostało tylko wspomnienie i wychodzące w morze tak zwane trzecie molo, czyli falochron zachodni. A z rozmowy z panem Marcinem na pamiątkę została mi jego książka Twierdza Ustka. Nie sądziłem, że historyczny przewodnik po miasteczku nadmorskim może liczyć ponad 400 stron, mnóstwo fotografii, map i ciekawostek. Czasem nasze wakacyjne miejsca mogą skrywać niesamowite tajemnice. Rozglądajmy się. Proszę odkrywać te tajemnice w czasie wakacji. Dziękuję panu, Krystian Hanke, za 3 minuty skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Chciałabym polecić najlepsze miejsce na świecie. Outlet Toyoty. Zawsze chciałam mieć nową Toyotę Yaris. Tylko myślałam, że mnie nie stać. A w outlecie kupiłam nowiutkiego Yarisa, który ma no tyle rzeczy, że jeszcze tak naprawdę wszystkiego nie odkryłam. Radio łączy się z telefonem, klimatyzacja, nowoczesne systemy bezpieczeństwa. I jeszcze dają rabat do 8700. Szok. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Filip Jarek. W Brukseli trwają rozmowy w sprawie obsady unijnych stanowisk. Całonocne konsultacje nie przyniosły porozumienia. Francja, Niemcy, Holandia i Hiszpania chcą, żeby szefem Komisji Europejskiej został Frans Timmermans. Przeciwko niemu jest Grupa Wyszehradzka. Niechętnie patrzą też Włochy, Estonia i Litwa. Przed południem władze Sojuszu Lewicy Demokratycznej mają w Warszawie przedstawić wyniki ogólnopartyjnego referendum w sprawie formuły startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że większość członków SLD opowiedziała się za startem koalicyjnym. Zwycięstwo tej opcji nie oznacza, że SLD przystąpi do koalicji tworzonej przez PO i Nowoczesną. Z rozmów z niektórymi działaczami wynika, że teoretycznie cały czas możliwe jest porozumienie ugrupowań lewicowych. Szwecja zaostrza prawo antynikotynowe. Od dziś nie można palić papierosów, e-papierosów oraz fajek wodnych w ogródkach należących do kawiarni lub restauracji. Ponadto zakaz obowiązuje na przystankach, na terenie placów zabaw dla dzieci, a także obejmuje obiekty sportowe na wolnym powietrzu. Oprócz tego popielniczki mają zniknąć również sprzed wejść do obiektów użyteczności publicznej, na przykład dworców, hoteli lub sklepów. Za złamanie przepisów właścicielom lokali oraz palaczom grożą kary finansowe. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Od dziś ruszają pracownicze plany kapitałowe, jedna z form oszczędzania w trzecim filarze. Oszczędności emerytalne będą tworzone przez pracowników, którzy zostaną wpisani do systemu automatycznie, pracodawców i państwo. Pracownicy będą wpłacali 2% pensji brutto, pracodawcy będą dopłacali 1,5%, a Państwowy Fundusz Pracy doda 20 zł miesięcznie. W pierwszym roku każdy otrzyma także wpłatę powitalną 250 zł. Cała kwota zasili wybrany przez pracodawcę fundusz emerytalny. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, poinformował, że już 19 instytucji finansowych zostało wpisanych do ewidencji PPK. Są wśród nich zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze emerytalne reprezentujące duże grupy kapitałowe i mniejsze firmy z Polski i z zagranicy. Polski Fundusz Rozwoju, który zajmuje się obsługą PPK, przygotował specjalną stronę internetową z najważniejszymi informacjami www.mojeppk.pl. Rosną ceny mieszkań. Dane za pierwszy kwartał 2019 roku pokazują, że rosły ceny mieszkań zarówno nowych, jak i na rynku wtórnym, poinformował Narodowy Bank Polski. W ciągu pierwszych miesięcy ceny ofertowe rosły szybciej niż ceny transakcyjne. To oznacza, że sprzedający spodziewali się szybszego wzrostu cen. Wzrosła także różnica średnich cen transakcyjnych i ofertowych, co z kolei oznacza, że kupujący nie akceptowali wysokich cen ofertowych, poinformował bank centralny. Od 1 stycznia 2020 roku fundusze inwestycyjne i emerytalne mają płacić podatek CIT od dywidend. Branża i eksperci ostrzegają przed chaosem i stratami inwestorów, pisze dzisiejszy Puls Biznesu. Gazeta przypomina, że w lipcu miało wejść w życie opodatkowanie dywidend wypłacane na rzecz polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych stawką 19%. W piątek Ministerstwo Finansów poinformowało jednak, że podatek będzie pobierany od 1 stycznia 2020 roku. Przedstawiciele funduszy obawiają się poważnych konsekwencji finansowych i zamieszania na rynku. Po kieszeni dostaną przede wszystkim ludzie inwestujący swoje oszczędności, alarmuje gazeta. Na rynku walut nieznaczne zmiany. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,74, funt brytyjski 4,75, frank szwajcarski po 3,81 zł. Dziś na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. No i teraz w pasie od Podlasia przez Mazowsze, Kujawy, Ziemię Łódzką, Wielkopolskę, po Opolszczyznę i Dolny Śląsk burza. Z opadami gradu także. Strefa burz wieczorem będzie się przemieszczała na południe i obejmie także Śląsk, północną Małopolskę i północne Podkarpacie. Jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalna nad morzem od 19 do 23 stopni, w północnej połowie kraju od 24 do 27, a na południu od 30 do 33. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są dni, na które czekasz cały rok. Urodziny, imieniny i święta. Dni ferii i dni wakacji. A dla kierowców są dni Renault i specjalne oferty. Przyjdź do salonu i poznaj Renault Captur z nowymi, dynamicznymi silnikami. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele Renault. Możesz zyskać nawet do 12 tysięcy złotych. Z takich dni warto skorzystać. Szczegóły oferty w salonach. Upały. To nie są żarty. Efekt?

Elton John, Piotr Metz. Dziękujemy, zapraszamy na jutro za 17:08. Zapraszamy do Trójki. Nie marudzą, nie narzekają na służbę oczyszczania miasta, sami się organizują i sprzątają śmieci w swojej okolicy, łączą się w grupy sąsiedzkie, przyjaciół albo po prostu porządkują solo. Warszawa, Poznań, Kraków, Lublin, takich społecznie sprzątających jest coraz więcej, a wystarczy tylko utworzyć wydarzenie na portalu społecznościowym i przyjść i posprzątać. Mamy kapsle, lepety, woreczki, zmarnowane bilety. Padł komunikat sprzątanie Wisły, pomyślałam, że czemu by nie, pomóc. Dużo pan nazbierał tych śmieci? Trochę. Trochę jest. A czego najwięcej? Chyba szkło, butelki po piwie, po wódce. A dlaczego pan się zdecydował tutaj przyjść? Pan nie jest polski. Jestem z Wietnamu. Polska uczy mnie i karmi mnie. Ja w sercu zawsze jestem wdzięczny. Ludzie nie czekają, tylko biorą sprawę w swoje ręce, a dokładnie to biorą czarne worki, rękawiczki i zaczynają sprzątać. Czy to jest dobra prognoza na przyszłość? To jest znakomita prognoza na przyszłość. My nie tylko coraz bardziej masowo zaczynamy sprzątać tak z własnej, nieprzymuszonej woli. Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia. Również uczymy się nie śmiecić. Dla nas posprzątanie również po kimś to już nie jest akt frajerstwa, tylko akt no po prostu dbałości o dobro wspólne. Miguel, you are originator. Miguel, jesteś pomysłodawcą akcji 10 Minutes a Day of Poland. Realizujesz ją w Poznaniu, bo tam mieszkasz. Zachęcasz innych do sprzątania. Na czym polega twój pomysł? Pomysł 10 Minutes a Day of Poland rozpoczął się jeszcze w Belgii. Miguel Ginar, jak sam o sobie mówi, coach środowiska, inicjator akcji 10 Minutes a Day of Poland. Inspiracją był mój znajomy, Jean Paul, biznesmen, który codziennie przed pracą w eleganckim garniturze zbierał śmieci, które były w pobliżu jego drogi do pracy. 10 minut sprzątania przez 10 dni. Wiesz, jestem profesjonalistą, 10 minut i tylko 10 dni to dla mnie za mało. Sprzątam codziennie, po godzinie, tu gdzie mieszkam, w Poznaniu. Mam na sobie elegancką marynarkę, białe rękawiczki i zbieram śmieci. Państwo też do akcji się dołączają? Tak. A dlaczego? Nie lepiej posiedzieć sobie? Tak głupio patrzeć, jak ktoś robi, a my siedzimy. Czasami, kiedy skończę zbierać śmieci do worków, układam je w stos. Jak ja to nazywam, górę wstydu. Chcę pokazać innym, że nasze pozostawione śmieci to realny problem. Przy workach zostawiam karteczkę z napisem, czy to twoje? To moje pytanie do ludzi. W dobie i łatwości zarażania innych fajnymi pomysłami w dobie social mediów, stosunkowo łatwo jest te takie fajne mody popularyzować i je, przepraszam za kolokwializm, podkręcać. Czy łatwo zachęcić sąsiadów, przyjaciół do wspólnego sprzątania? Zdecydowanie trzeba wyjść z domu. Marta Gauden z facebookowej grupy Gocławskie Czyściochy i Przyjaciele. Trzeba mieć też odwagę, samozaparcie i chęć takiego poznania świata i innych ludzi i po prostu wyjść z domu. I nic innego nie jest do tego potrzebne, bo reszta potoczy się sama. Trzeba tylko zacząć. W sprzątaniu uczestniczyła także Monika Suszek. No i pytanie, przypomnę, powtórzę, łatwo zachęcić sąsiadów do wspólnego sprzątania? Być może ktoś z Państwa próbował. Udało się? Santana, list od pana Stefana w sprawie tego wspólnego sprzątania. Pan Stefan napisał: sąsiedzi z góry palą i wyrzucają pety przez okno na trawnik. Chciałem ich zachęcić do wspólnego sprzątania, ale ich jest trzech, a ja jeden. Muzyczny rozkład jazdy. Także na razie pad, ale coś wymyślę, dodaje słuchacz. Krystian Hanke. No dobrze, to zaczniemy od historii, która już jest znana, ale warto ją jeszcze raz powtórzyć. No ponoć każdy z nas będzie miał swoje 15 minut sławy. To jedna z teorii Andy'ego Warhola, który ma tendencję do okresowego spełniania się. Swój kwadrans dostał ostatnio Jim Irsay, człowiek, który wydał ponad 5 milionów dolarów na sprzęt wystawiony na aukcję przez Davida Gilmura. Wszyscy chcieli się dowiedzieć, co sprawiło, że był gotów przeznaczyć taką kwotę na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Syn polskiej imigrantki, jednocześnie właściciel gitar Elvisa Presleya, George'a Harrisona, Johna Lennona, Paula McCartneya, Boba Dylana i Prince'a, przyznał, tu będę musiał zamienić jedno słowo, ale pewnie państwo się domyślają, ale skoro cytat, no to cytat. Bo po prostu bardzo jedwabiście kocham Pink Floyd. Nie da się tego ukryć. Już nie chciałby sobie tak usiąść z tą gitarą i tak zagrać, prawda? Pan by chciał? Bardzo, bardzo. No właśnie. Coś chce pan jeszcze powiedzieć? Że wolałbym w perkusję, jak pan Nick Mason. Tak myślałem. I tak się przypadkowo składa, że mamy dla państwa podwójny karnet, bilet na koncert Nicka Masona, który odbędzie się w Warszawie przy Myśliwieckiej 4A. Nie 357, tylko 4A, powtarzam to. 27 lipca. To już całkiem niedługo, za ponad 3 tygodnie. Nick Mason, perkusista Pink Floyd, wystąpi w Warszawie na kortach Legii. Proszę zatelefonować do Piotra Bodeja, 22 i 7 trójek. Ale będzie miał jeszcze towarzyszy, czy tylko on? O, będzie dużo towarzyszy. Nie, że samo perkusyjne. Nie, no bo wiesz, no, to jest też coś oryginalnego. Bardzo mi się to podoba, ja lubię. Taki, ale nie, będę... Krążył kiedyś taki dowcip o kapeli takiej low-costowej na wesele czterech perkusistów i skrzypek. Tani byli, to pan młody zamówił. Zostawmy tę historię. Ja bym był zadowolony. Czekamy na premierę filmu Mystify, opowiadającą o życiu i śmierci lidera In Excess, Michaela Hutchensa. Obrazowi towarzyszyć będzie oczywiście ścieżka dźwiękowa, której premierę przewidziano na najbliższy piątek. Pojawiła się właśnie druga piosenka zapowiadająca to wydawnictwo. Please, you got that, z udziałem... No już pewnie państwo rozpoznali, oczywiście Roya Charlesa, która oryginalnie znalazła się na płycie Full Moon Dirty Hearts 1993 roku. Gitarzysta Tim Farris tak wspomina wspólne nagranie do programu The Late Show with David Letterman. Jamowaliśmy sobie przy trzecim nagraniu występu, a pan Charles, zawsze zwracałem się do niego w ten sposób, nie miał zbyt wielkiej cierpliwości do powtarzanych ujęć, chciał załatwić to jak najszybciej. W pewnej chwili Michael zniknął, poszedł do łazienki. Stałem, czekałem na niego, a wtedy pan Charles podchodzi do mnie, kładzie rękę na moim ramieniu i mówi: Michael, świetnie śpiewasz na tym kawałku, jesteś naprawdę spoko. Z wielkim trudem odpowiedziałem: Panie Charlesie, ja nie jestem Michaelem. A wtedy on wpadł w histeryczny śmiech. Ten żart zdecydowanie mu się udał, wspomina Tim Farris. Okay. Okay, okay. Come on after passion, Mr. T, and then. Dużo to tak zwanego scen, takich, jak to się nazywa? Sceny. No właśnie, scen dodatkowych z historii produkcji i nagrania. No dobrze. Wycięte? Nie, wycięte. To wiadomo. No, sceny takie, no tak. Tak, takie sceny. Tak. No dobrze. Nick Cave. Mogę? Teraz nie, te jeszcze? Na razie Nick Mason. Pan Paweł z Łodzi się wybiera na koncert. Gratuluję. Bardzo serdecznie. Tymczasem Nick Cave na swoim blogu, gdzie odpowiada na pytania fanów, powrócił do wątku oddzielenia artysty od jego dzieła. I pojawił się ten wątek jakiś czas temu w związku z niedawnym wyciąganiem różnym muzykom rockowym ich niemoralnych zachowań i powtórną ocenę ich twórczości. Na pytanie fana, czy można oddzielić dzisiejszego Morrisseya od jego dawniejszej twórczości, odpowiedział: jakichkolwiek bezsensowności by obecnie Morrissey nie postulował, nie możemy przeoczyć faktu, że skomponował obszerny i wyjątkowy zbiór piosenek, który wzbogacił życie wielu jego fanów. To nie jest mała rzecz. Stworzył wyraziste i oryginalne dzieło o niepowtarzalnym pięknie, które przetrwają jego kłopotliwe polityczne alianse. Wciąż wierzę, że jakkolwiek zasmucające mogą być poglądy Morrisseya dla marginalizowanych członków społeczeństwa, powinien mieć prawo do ich wyrażania, tak jak powinni inni mieć prawo do ich kwestionowania, choćby tylko po to, by wiedzieć, w jakim przebraniu może zjawić się ich wróg. Zarzut, że obrona czyjegoś prawa do wyrażania opinii robi z niego sprzymierzeńca i jego poglądów, nie ma żadnego sensu i wprawia w istotę problemu. Utożsamienia koncepcji wolności i wypowiedzi z bigoterią to zaiste bardzo niebezpieczna przestrzeń. Tak orzecze Nick Cave. Elokwencję Nicka streścić można dla słabszych. W zasadzie o poranku wszyscy jesteśmy trochę słabsi. Słowami Woltera. Nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronić twojego prawa do ich głoszenia. Piosenka Morrisseya w wersji meksykańskiej. Aha, tutaj jeszcze się pojawił wątek instrumentów perkusyjnych na koncertach. Solówki perkusyjne są pięknymi momentami na koncertach. Tu się oczywiście zgadzam, ale nie będę się rozwijał, by bym opowiadał o koncercie Phila Collinsa ostatnim. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 1000 złotych. No. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład srebrna lodówka Samsung No Frost, klasa energetyczna A+. Teraz taniej o 1000 złotych. Włączamy niskie ceny Media Expert. Pani magister, przyjaciółki powiedziały mi o skutecznym produkcie na chrapanie. Mam gdzieś zapisaną nazwę i już szukam. Na pewno chodziło o wyrób medyczny Desnoran. Desnoran działa do 8 godzin, a co najważniejsze, to jedyny produkt o takim składzie, który posiada badania kliniczne dokumentujące jego skuteczność. Tak, ma pani rację. Chodziło o Desnoran. Przyjaciółka mówiła, że jej mąż chrapał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie.